Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hadi otursunuz modern sabahlarda günün gazetelerine. Bakma zamanı geldi. Buyursunlar efendim. Hop hop hop hop hop hop. Teşekkür ediyoruz. Fahir Bey, sizin şahsi şovunuzu alalım. Jüri. Günaydın demek istiyorum ben. Ben bir insan gibi. Ben de bir günaydın. Efendi gibi çok özür diliyorum. Günaydın demek istiyorum. En derin sevgi ve muhabbetle herkesi öpüyorum. Ben teşekkür de en ediyorum. Derin samimiyetimle. Sen hop herkese... hop dedin abicim. Ne işin? Abi o da ee gerçek yüzün ortaya o çıktı. De dedi. O seni eleştirmek için dedi. Yermek. Eleştiriye de açık olman. Laf sokmak için mi yaptın? Böyle pis adam olacaksan eleştiriye de açık olacaksın. Olacaksın ya da. Buyurun. Buyurun. Şimdi ben iki tane güzel haber vereyim. İki tane melek yavru doğdu yakın zamanda. Çok güzel. Mehmet Okur'un melek yavrusu. Maşallah. Maşallah. Bir metreye yakın olduğunu duyduk. Ben size net rakamları vereyim. 4 kilo 200, 280 gram. Çok özür dilerim. Bir de 55 santimetre kimsenin zoruna gitmesin. Zaten bu üst limiti 56 mı 57 mi ne öyle bir şey. Ondan sonrası ne oluyor abi? 60 santimlik bebek yok mu? Onu hemen şey yapıyorlar. Geri. İade mi? Nasıl ya? Engellemeye mi çalışıyorlar? Yani biraz yani cüce gibi bir şey ya. 60 santim ne demek? Masa kadar bebek doluyor. Nereden çıktım ya diye bakar yani doktorun elinden çıkıp. Hay maşallah, hay maşallah demişler. Melisa adını koymuşlar. Kız mı bir de? Kız tabii canım. Dev anası olacak yani. Aa yani oğlan çocuğu hadi gene biraz şey olur da. Biraz irice mi bir kız olacak? İrice mi bir kız olacak? Ama kızlar daha çabuk olgunlaşırlar. Ne demişler? Kız babaya düşkün olur. Hayır öyle değil. Nasıl düşkün olacak kısacık boyuyla babasına? O yüzden mecburen doğa onu uzun olarak tasarlıyor. İşte bak. Bak. Bak. Bak. Oktay. İkinci şey... bebeği merakla bekliyorum Fahir. İkinci bebekse melek yavrumuz. Hemen veriyorum. Dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada yer alan Güneydoğu Asya ülkesi Brunei'nin sultanı Hasan Al Bulkayih'in geçen cumartesi günü torunu oldu. Hemen ben onu söyleyeyim. Brunei... Adı ne adı? Adını söylüyorum. Brunei ne yani ne? Brunei. Ülke olarak biz tanıyor muyuz Brunei'yi? Tabii canım tanımaz mıyız? Herhangi bir ilişkimiz var mı var. Brunei'yle? Brunei'yle ilişkilerimiz... Elçisi falan var mı Brunei'nin Ankara'da? Sıkıştıkça gidip para isterim o zaman orada. Bayağı zenginler benim bildiğim kadarıyla. Evet. Ya pardon ben mesela orada başka bir yere geldim. Çünkü bazı elçilikler ve apartmanda bir daire oluyor ya. Evet. Brunei'de bilmiyorum yani... Abi olsaydı adam. Gözümüze çarpardı herhalde koca bir köşkü olsaydı. Ben şey yapmadım ama şüphelendiğim yerler var. Bir iki tane bina hoşuma gitti. Oralar olabilir. Ne? Pardon ben taksiye para veremiyorum şu an üstümde yokmuş. Acaba 10.000 YTL alabilir miyim falan diye. Onu şey 10.000 YTL mi? Taksiye vermek için. Adam bilmiyor ki adam Türk parasını şey. Tabii zayıf zayıf. Şimdi çocuğun adını koymuşlar. Ben çocuğun adını söyleyeyim Oktay'cığım. Söyle abicim. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Mantokim İbni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda El Mahtodi Billah. Sen bütün aynı şeyleri sabah tekrar bunu mu tekrar söyledin ya. Yok abi okuyorum ben tek seferde okuma. Bir daha yeterim. Okusana Fahir. Bir daha okur musun? Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim İbni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Al Mahdudi Billah. İşte zenginlik doğru. Böyle bir şey. Zenginlik böyle bir şey. Ben mesela doğduğumda ailemin durumu iyi değilmiş. Anca kısacık Ege diye isim koymuşlar. Bu çocuğun bunlarda nüfus kağıdı falan şey yok mu ya? Gerçi abi, o prens olduğu için. Abi bu bebek şimdi prens mi? Prens. Prens. Peki bence bunun babası kral. Ne? Bu isimle kral. Veliaht prens babası. Onun babası da mı prens? Evet onun babası da onun prens. Onun annesi. Babası. Annesi bildiğim kadarıyla Avrupa'dan bir yerdendi bunun. Vallahi onu tam bilmiyorum da küçük prense kısaca Abdul diyeceklermiş. Bütün soyunun ismini taşımak zorunda mı yani? Evet. Bir sonraki çocuk daha uzun isimli olacak. Onun başına bir yeni isim daha koyulacak. Maalesef. Yazık maalesef. Ya bu kraldaki kraliyet ailesindeki çocukları nasıl sokaktan çağırıyorlar abi? İşte Abdül diye çağıracaklar. Abdül de çağrılmaz ki. Abi sokaktan ki. Çağrılma Abdül. Diye bir şey var mı sen? Geleceğin kralını sokaktan çağırabilir misin? Öyle deme canım. Gerekirse o seni sokağa çağırır. Abi babasını, annesini düşünsen ya. Onlar sokaktan... Annesinin şeyi yok ki. Annesi asil kandan gelmiyor. Annesi de onu önünde eğilmek zorunda. O ne, yeni bir kan grubu mu? Asil kan. Yani şimdi bu kraliyette öyle şey değil mi? Bir abi hiçbir kraliyet şey... kanı taşıyanlar var. Hı hı. Anne o kandan değil. Nasıl mesela İngiltere'de kraliçenin eşi kral değilse. Hı. Onun gibi... Kadında yani öyle bir sözde bir kraliçeliği var. Ama yine var yani. Bir prensestir canım. Hayır. Kraliçe prensestir tabii de yani çocuğa lafı vardır. Geçmez. Çocuğun şeyi daha asiller arasında rütbesi daha ama yüksek. Ama canım annemi beni çağırdığı gibi çağırırlar. Tıslayarak çağırırlar işte. Nasıl? Dediği zaman Abdülhemen fin anında sarayda şey yerine. Hayır öyle tek ismiyle hitap edebiliyor mu herkes ya? Biz de mesela sen Abdül diye rahat rahat konuşabiliyor musun? Ya şu anda konuşuyorum canım. Biraz daha palazlandıktan sonra biraz gerçi daha... sen iki sefer tam ismini söylediğine göre en az 20 sefer Abdül deme hakkın var da. Yani rica ama ederim canım. Şöyle de bir şey var. Bu çocuk ismini yazmayı öğrendiğinde bütün okumayı yazmayı sökmüş olacak. Kaba bir hesapla bütün harfler var bildiğimiz kadarıyla. Vallahi ben de şöyle bir hesap yaptım da yok yok yani isim dediğim kaç böyle kelime, olmalı. Kaç kelime kaç harfimiz? Abi saydırmayın bana bunu okuması zaten ayrı bir dert. Yazıyordur abi ismi yazdıklarına göre gazeteye yazmışlardır. Bütün tartışmaları bitirmiş bir isim yani. Kızın babasının ismi, oğlanın babasının, dedenin ismini koyalım şeyimi koyalım. Benim şöyle sevdiğim bir isim var bir de modern isim var onu da koyalım falan diye hepsini bir arada halletmişler. Ne yani. Kadar güzel. Keşke bizde öyle iki isim değil de böyle 30... Veya belli bir limiti olsa onun iki abi sınırı olmasa. İşte, şimdi Brunei Sultanlığında şey yok ya rahatlar ondan. ÖSYM, ÖSS sınavı falan. Onlar da kılavuzlarda çok zorluk çıkıyor. Öyle deme. Ama üç böyle, tane dört de... tane isim koysan sen şimdi. Mesela Ali Nika'ya. 3-4 ismi daha olsaydı zor zor yani zor sığdıramaz o kılavuza zaten forma sığdıramaz. Formda bunu doğru hatasız doldurursa bütün üniversiteleri kapılar açıyor. Ek kontenjandan bir yere zaten tabii yerleştiriliyor canım. Olması lazım bence de. Bence de o zaman. Fay çok güzel haberler var. Vallahi güzel işte. Bizi mutlu oldu be. Bebekler dünyasında gelişmeler böyle bakalım. Oktay siyaset dünyasına mı girecek yoksa... Para piyasalarına girmek istiyorum. Para piyasalarına. Kapıları sonuna kadar açıyorum Oktay. Bugün gir. Borsa güne alacalı başlayacak. Alacalı bulacalı kaydırı kuppak mı başlayacak? Türk lirasından 6-0 atılmasının üzerinden kaç ay geçmesine rağmen? 24, 5, 6... 16, 17... 27 ay geçmiş. Geçim 2 sene oldu unuttun. 27 hani ay geçmesine tanıtımlarında rağmen. Oynadığın şeyi hatırlıyor musun? 2005-2006 doğru. Doğru. Onu gündeme getirelim mi? Burada ister misin gündeme getirmek? Merkez Bankası'ndan alacağım. Evet. Paraların nerede olduğu ortaya çıktı abi. Ben sana müjdeyi vereyim. Neredeymiş? Bir güzel haber daha. Vallahi Merkez Bankası'nda yatıyor paraların. Ben sana öyle söyleyeyim. Senin hadi ya. Paraların. İlan evet. Vermişler gazeteye. Ve nasıl yatıyor? Gelsin bunu alsın demişler. Piyasada... Bir çeşit para kesinlikle bulunamıyor. Ne? Hangi miktardaki birimi ne olan para bulunamıyor? Cevap vermenizi istiyorum. Süreniz başladı. Ding, ding, ding, birimi ding, ding, ben biliyorum. Söyle. 15 YTL. Bir kere bir kalpazandan elime geçmişti. Bir daha onu da yakaladıklarından beri hiç 15 YTL'lik basılmadı. O sayılmaz. Merkez Bankası'nın tanıdığı paralardan bahsediyorum. Yani bu bizim ürünümüzdür. Doğru. Diye piyasaya Merkez Bankası tesislerinde el değmeden üretilmiştir. El değmeden üretilmiş. Bir çeşit para. 1 YTL. Hayır. 1 YTL abi kahve makinesinde kullanıyoruz bir süre. Kağıt. Hiç yok. Piyasada hiç yok. 1 kuruş. Kağıt 1 YTL de neredeyse piyasada. 1 kuruş. Doğru Fahir. Doğru Fahir. Bende var. 1 yeni kuruş. 1 yeni kuruşa piyasada rastlanmıyor. Bu durum 1 kuruşun kıtlığından değil vatandaşın esnaftan kuruş talep etmemesi üzerine... 10 milyon adet bir kuruş şu anda bekliyor. Kaba bir hesapla ne kadar yapıyor? Aportta mı bekliyor? 10 milyon adet mi? Bir kuruş. 100 bin YTL. 100 bin YTL yapar. Abi işte bu senin alacağındır ben sana söyleyeyim. Yani vergisiyle falan. Öyle bir şey de beklemiyordum ama yani madem öyle uygun görülmüş. 100 bin YTL değerde bir kuruş bulunuyormuş şu anda. 14 kuruşa dönüştürülmek üzere hazırlanmış 14 milyon adette pul olduğu açıklanmış Merkez Bankası'ndan. Aslında yani. Ben bir iki tanıtım filmiyle daha onları şey yapabilirim. Tedavüle sokabilirim ama paramızı alamadık. Tamam çekti olmadı. Yani bir de millet de şimdi bir kuruşa tenezzül eden adam sen onları yani aldın mı eline? Aldım canım. Çok küçük tane. Ya benim hatırladığım. Tutsan tutamazsın şey yapamazsın. Ya yani onu böyle bir 5 tanesini bir araya getirsen bir şey alabiliyor musun? 5 kuruş alıyorsun. Eğer 20 yeni kuruşun varsa hemen git makineden çay al. Tek başına 5 tanesi bir şey olmuyor. Yani 20 yeni kuruş diyorsan mesela zaten yok 25 yeni kuruş vardır falan. Yani böyle onu harcayabilmek için cambaz olmak lazım. Öbür avucunda bir şeyler tutacaksın, sayılması bilmem nesi. Doğru söylüyor. Şey, çocuğa versen o da yutar. Biriktireceğine yutar. Hadi al. Çocuğa bir de niye veriyorsun? Hani o çocuk bunları biriktirsin diye. Sakız bile, sakız kaç? Harcasın diye değil canım, biriktirmeyi. Sakız bayağı bir pahalı ya. 10 yeni kuruş mu? 10 mu? 20 kuruş mu? 25 kuruş mu? Ne? Öyle 10 yani. Tane küçücük parmaklarıyla çocuk nasıl tutsun bakkala götürsün. Valla. Sonra zaten o ağırlıktan şey yapar çocukların. Anatomik bozukluklar meydana gelir. Olmaz. Bir kuruşları kaldırıyorum ben. Zaten anatomik bozukluklar iki sebepten meydana geliyormuş çocuklarda. Bir yeni kuruşlar. İki. Sırt çantası. Doğru. Onları böyle helikopterle falan saçsalar ya. Abi. Şimdi bu seçimler yaklaşıyor. Mesela hani böyle diyorlar ya gece kondu mahallelerinde erzak paketleri falan oluyor. Abi kafaya göze gelir. Limit hıza ulaşmış bir yeni kuruştan korkarım ben doğrusu. Yok, mesir macunu gibi ya. Şemsiyelerle çıkacağız ters şemsiyelerle. Abi, mesir macunu göze gelir falan mesir diye. Mesir macunu kalenin şeyinden atıyorlar ya surdan. Bunu helikopterle atarsın ya. Helikopterden at bir şey olmaz bu bir helikopter kuruş. Helikopter dediğin şey biraz daha alçaltırsın iyice. Onu bilemem. O kadar da karışmam onu canım. Onu bilemem. Böyle bence bir şenlik olur. Ne gibi bir şenlik? Ne yapacağız? Ege toplayıp onları. Gökten para yağıyor ya. Hangi böyle ülkede var biz böyle bir şenlik? Bizde aman şans mı var? Gökten para yağsa bizim kafamıza çarpar sonra. 100 bin YTL'ymiş abi. Bir de az para değil ya. Sen dağıtsın. Yani hepsini değil canım. 1000 YTL'si dağıtılsın mesela. Bence 1000 YTL'si değil. 100 bin YTL'yi ben size açıklayacağım o paranın ne parası olduğunu. Ne parası. Abicim ne olduğunu söyleyeyim mi? Girebiliyor muyum yoksa... Reklamda ama olmaz ki reklam. Reklamlardan sonra Fahir o 100 bin YTL'nin ne parası olduğunu açıklıyor sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Dın dın günaydın. Günün gazeteleri var sırada. Buyursunlar efendim. Buyuralım sevgili değerli dostumuz. Fahir Bey bir kuruşlar nereye gidiyor onu açıklıyorum. Dün de burada açıklamıştım çok önemli bir şekilde. Gazeteci, televizyoncu, söz üstadı desem. Metin Uca. Bravo Oktay. Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı. Dün düzenlediği basın toplantısıyla Uca bunu nasıl sağlayacağını da söylemiş. Ankara Şairancı'daki evini 100 bin YTL'ye satarak ucuza gider. Ben sana söyleyeyim. Yani evi de bilmiyoruz ki şimdi. Bir görmek lazım. Ne göreceksin abi? Metin Uca'dan alıyorsun ya. Metin Uca'dan kelepir ev. Affedersin şey satsa, kümes satsa gider yani. Metin Uca bir arada laptopunu satmıştı ya. Satmadı da bir programda... Laptopumu kendim sattım diye de şarkı yapmış. Bir programda laptop hediye ettiler. Evet. Metin Uca'ya. Evet. O da sattı benim mı? Laptopumu da o zaman dedi ben bir şeye veririm, bir seyirciye veririm dedi. Ama sonra çıkışta para almış galiba. Çıkışta para almış evet. İçindeki bilgileri falan da almış. Onun için alışkın yani. Öyle ticaret kafası var yani. Biz niye o tür programlara katılmıyoruz ya? Böyle laptop falan verilen. biz salak mıyız ya? Valla pek de yok o tip program Fahir. Yani sen hangi programları izliyorsun bilmiyorum ama benim seyrettiğim programlarda pek laptop yok. Diyorum, söylüyorum abi verildi yani. Ne yapıyor Mehmet Ali Erbil takla mı attırıyor laptopun üstünde? Ne bileyim bir tane sakallı bir adam vardı o verdi. Sakallı adam. Hemen gideyim şimdi Türkiye televizyonları veri tabanına. Sakallı. Sakallı bebek var orada hocam. Başka kimse yok. Bir de ne yapacakmış Spartalı abi şeyi yapıp? Aşağı Ayrancı'daki evi satacakmış 100 bin YTL'ye. Tamam. Kendi tanıtım masrafları için harcayacağım daha demiş. Daha ne tanıtacak kendini? Her programında, yarışma programında kendisiyle ilgili bir soru sorsa bundan güzel tanıtım olur mu ya? Ne yapacak? Doğru. Hakikaten meclisin önünde el ilanı mı da atacak kendi fotoğrafının? Olabilir abi. İlk pilot bölge olarak da Aşağı Ayrancı'yı seçmiş. Zaten bilmiyorum. Başka bir bölgeye tanıtması gerekmiyor. Meclis seçiyor. Hakikaten doğru. Niye pilot bölge olarak Ayrancı'yı seçiyor? Yani 100 bin YTL bir de ne yapacak mecliste? Yemek mi dağıtacak? Şey mi yapacak? Kokteyl mi yapacak? Kokteyl yapsan bilanço o kadar çıkar abi. 550 tane milletvekili var. Abi sakın bu Kasım'daki seçimlere bir de Kasım seçimlerine hazırlanıyor olmasın Metin Hoca? Evi de sattık madem Cumhurbaşkanlığı olmadı bir milletvekilliği falan diye. Bağlı. Bir şeyden korkuyorum şimdi vakit de kalmadı. 16 Nisan'da açıklanmıyor mu? Bitiyor açıklama tarihi. Evet. Yani ne kaldı şunun şurasında 20 günü falan bir üç şey hafta kaldı. 3 hafta diyelim. 3 haftada 550 milletvekilinin kaçını ziyaret edecek kulis yapmaya kalksa demek falan. Demek ki abi meclise gidecek işte ben diyorum. Meclise kaç milletvekili görecek günde? Aynı esprileri kaç defa yapabilir? Hadi biz izleyici olarak bir noktaya kadar kaldırabiliyoruz ama kendi kendine tahammül edebilecek mi? Abi demek abi ki zor adamın işi ya. Gidecek. Sayın milletvekilim iyi günler ben de aday oldum. Ülkemizde herkesin Ege, hakkı varken. Yapma ya Ege. Yapma abi, ne yapıyorsun abi ya? Ben ama şunu söylemeni istiyorum. Şöyle bir şey demiş çünkü. Arkadaşlarım benim şaka yaptığımı zannediyor ama benim kara mizah yaptığımı sanıyorlar. Ben kara mizah başka platformlarda yapıyorum. Daha çok yani bu cumhurbaşkanı olamazsam da o zaman... Arkadaşlarım benim kara mizah yaptığımı zannediyorlar. Ama ben... Ne? Kara mizah başka platformlarda yapıyorum. Halkın umur başkanı... O platforma gelmek ister misiniz ben? Halkın umur başkanı olurum demiş. Ne? Cumhurbaşkanı olamazsam umur başkanı olurum demiş. Of. Gerçi cumhurbaşkanından da bir kaka bombası olmasını beklemiyoruz değil mi cumhurbaşkanı? Her hafta hey sevgili yurttaşım, sevgili yolda ilginç bir olay oldu. Böyle bir ulusal seslenişler, böyle bir şey beklemiyoruz değil mi? Ulusal seslenişler, adam inmez ki zaten. Bugün mesela, her gün her akşam ulusal sesleniyor. Ne bileyim hani şey gibi Cem Yılmaz'ın ilk çıktığı şey vardı ya, kıyafeti bol böyle bir şalvar gibi pantolon. Bir şey. Hani ne bileyim frağın altına altta bol bir şal var, üstte şey eller cepte, böyle ulusal seçtiğiniz falan yapsın beklemiyoruz değil mi böyle bir? Beklemiyoruz yani. Metin Uca olamaz diyeceksin. Hayır, Metin Uca'nın komik olmaması engel değil diyorum ben. Avantaj bile olabilir. Tabii adam bir sürü şey sağlıyor. Abi iyi de o Metin Uca'ya avantaj. Bize avantaj mı? Ben halk açısından bakmıyorum. Abi bir şey soracağım ya. Sevgili Metin Uca'nın yanındayım. Benim şimdi sor abi. Ev falan yok, satacak da şimdi Metin Uca olunca madem öyle dedim bir rakip çıkalım falan diye. Kaç yaş gerekiyor bu cumhurbaşkanlığı adaylığı için? 40. 40 mı? Hadi. Gerçi milletvekilliği yaşı düştüğüne göre belki. 25'e düştü ya. Ben tam bilmiyorum. 30'dan 25'e düştü. 35. Sen 35'i de oturdun mu? Yok. Lanet olsun. Bir seneyle kaçırdım. Bedelli askerliği de böyle kaçırmıştım. Evet. Hayatımda iki şeye çok yanıyorum. Bir, o bedelli askerlik. İki, işte bu cumhurbaşkanlığı bence seçimleri. Yeterince kamuoyu oluşturursan yasa da değişir senin için. Öyle bir şey yaparsak arkadaşlar yaparız ben... Abi niye yapmayalım ya? Yaparız. Her şey değişir. Ben seni desteklerim. Ama ne şartla desteklerim? Beni bir bölgenin prensi yapacaksın. Seni ben Çankaya prensi yapacağım. Yani öyle bir idare... Esat'a da verebilirim istiyorsan. Esat prensi olarak takılır. Esat prensi belli bir bölgede. Zaten hiçbir yetkim yok. Sadece tanınmak istiyorum halk tarafından prens olarak. Bölgeni söylüyorum. Ama deli olarak da değil. Yok, hayır. Şimdi mesela ben bugün kendi imkanlarımla da Esat prensi olarak dolaşırım ama beni götürürler yani. Sana mesela bir de muhafız alayımdan vereceğim. Hayır öyle şeyler. Hayır. Hayır ben... Gizli. Hayır yani. Tişört yani falan giydireceğim. İnsanlarla içli dışlı olmak istiyorum. Tabii ki. Ama dışında... tabii ki üstümde bir pelerin ve bir taçla. İsterseniz tabii bu pazarlığı daha kapalı özel bir ortamda yapın. Hocam şöyle yapacağız. Sürpriz mi olsun halkımıza? Tabii canım. Şimdi böyle ne olacağı belli yani, pazarlık ediyorsun. Verdiğim bölge söylüyorum. Aspavalardan başlar. Tamam. Tamam mı? Kennedy. Tamam mı? Oradan aşağı kadar. Aspavalardan dediğin hangisi? Hassas bölgeler. Hayır aspava. Hayır. Yok canım. Esat 4 yola yakın olandan bahsediyorum. Hayır. Üçü bir arada var ya. Tamam işte. Esat 4 yola yakın olanınkinden başlayacağım. Tantunici'yi alıyor mu? Biraz aşağıda Tantunici var orada. Yalnız bir şey diyeceğim. Aşağı inerken. Reşit Galip'e inerken. Oo sen ama. Orada orası bir uç beyliği gibi olsun benim için. Tamam onu verdim. Tamam mı? Oradan beğendiye kadar mı? Beğendik. Beğendik olmaz. Beğendiği veremem. Beğendiği istemiyorum zaten. Beğendiği kadar. Tamam, orada hani böyle bir geniş kaos meydanı var ya. Tamam. Kimin nereden geçeceği belli olmuyor. Olgunlara tamam. Olgunlara sola evet. Dönen şey. Oraya. Olgunlar benim sınırım olsun. Tamam abi. Oradaki madenci heykeline de heykeli kaldırmaya gerek yok. Kafayı benim kafaya benzetelim. Elde de kazma yerine gitar. Camı tamir etmek istiyor musun? Kırık mı kalsın hocam? Gitar. Gitar olduğu için. Gitarla gene kırmış. Yani cam kırık mı? Cam kırık kalsın. Hayır, onu bir not alırsan. Ya da ben alayım, sen cumhurbaşkanı olacaksın. Şimdi böyle bir hattı çizdik. Tamam. Orası doğu batı hattı belli. Evet. Kuzey güney hattını çizelim şimdi. Şimdi bir saniye bence en... Yok bir dakika, zaten kuzey güney hattını çizdik. O böyle evet. Değişik bir yay şeklinde bir şey oldu. En açık nokta şey. Şimdi geliyorsun ya Aspava'dan beğendiye kadar olan evet. Kısmı. Oradan genişlik ne kadar sağ sol? Orada araba yolundan İki geliyorsun. İki tarafı dükkanlar. Bir sıra mı yani? Tabii abicim. Abi senin eski evi almayacak mısın? Oranın yani anısı onun... var abi, oranın anısı var. Müze yapacağız orayı zaten. Orayı al. Orası şey gibi olabilir yani, ne bileyim hani benim elçilik binam gibi olabilir. Tamam ama Alman başka lazım işte. Bir ülkenin içinde oluyor ya. Orayı talep elçilik. Orası da benim işte Ankara. Hem de Ankara'da olmaz mı elçilik zaten? Doğru. Beğendiye giderken sağ taraftan bir sokak ama sol taraftan tek sıra. Anlatabildim mi? Bence hiç karıştırmayalım. Sonra yani... Elçiliği nasıl alacaksın? Bütün haritalar abi? Değişecek. Elçilik anlaşacağız işte canım. Sadece oraya alacaksın. Ya ben onu hallederim ya, o kadar sorun değil. Getirin Ankara haritasını bana. Getir ya bana Ankara haritasını. İstemiyorum. Buyurun, haritada fayda değişik şeyler çizilsin falan da o. Hayır sen karışma. Millet o kadar masraf olmasın çocuklara falan diye. Yok masraf olmasın. Orada küçük bir prenslik. Çitle çevireceğim orayı. Çit hayır. Evet. İnsanların geçişine falan engel. Hayır, ya benim değil. Sadece şöyle pelerinle bir dolaşayım benim derdim. Her günde dolaşmayacağım. Ve zaten evde çocukla uğraşıyorum. Şey vereceğim. Çiçekli falan böyle saksılı bir çiçek yapacağım. Yani bir şey diyeceğim. O bölgeden sen mi sorumlu olacaksın bundan sonra? Hayır sorumluluk yok. Benim sorumluluğum yok hiç. Sorumluluk ne yok. Pelerinle dolaşıyorum ben. E tamam abi o zaman dolaş. Şimdi dolaş. O yolu ben halı kaplatayım mı? Aslında onu söyleyecektim ama şey olmayayım diye. Tamam hadi halı kaplatıyorum onu. Ama yani sıfır alı tamamen değil. Sıfır alı değil. Bence bana iki kişi ver. Dört kişi daha doğrusu. Ha. İkisi sersin, ikisi arkamdan toplasın halıyı. Ya bir kere. Öyle değil Ulen. Ulen'le konuşma prense ya. Sen karşısında kim var böyle bir rica ediyorum. Şimdi ben eski halılardan, halı flexler var ya. Evet. Onunla yolu kaplatacağım tamamen. Öyle kalsın. Senin protokol yolun değil mi orası? Yani öyle de ne bileyim pis pis olur. Şimdi esprisi kalmaz. Yok, ben her ya. Sabah bir de süpürtürüm. Herkes o yoldan yürüdükten sonra ne esprisi kaldı benim prensliğim? Yaz zaten önümüz yaz. Yazın leş gibi terleyeceğim pelerinin altında. Kürtlü kürtlü düşünüyorum ben çünkü pelerini. Ege bu bir tarz meselesi ya. Mesela nasıl alt geçitler bazı yerlerde çok fazla oldu. Mesela cinna geçişte falan. Evet. Fahir'in de tarzı halıdır yani. Halı flex'tir. Olmadı şey yaparız abi. Sen nasıl bir cumhurbaşkanı adayı olarak şehrin bayındırdık işleriyle ilgiliyorsun? Ya sen ben... biraz küçük düşünüyorsun ya. Ay bayındırdık. Ben sana hani senin bölge verdik şey yapalım diye. Bana ne ister halı kaplatırsın ister parke bana beni ilgilen kendi bütçende ne var benim çıkma halı vardı onu vereyim dedim çünkü cumhurbaşkanı olunca o kırmızı şey halıyı değiştireceğim ben sıfır yenisini mi yaptın sıfır alacağım Oscar törenlerinin yapıldığı şeyi alacağım. Metin Hoca'nın ne fikri varmış cumhurbaşkanı olunca abicim hiç yani yok öyle bir şimdi bu cumhurbaşkanlığına aday olan insanın bir vizyonu bir şey olur ben yani vizyonu şu mu evi satacağım işte 100 bin yeter. Bu mu olur? Şöyle diyor. Zaten illa ben olacağım diye bir durum söz konusu değil. Evet. Akıl birliğiyle ortak bir adaya ulaşılmalı ve cumhurbaşkanı seçilir. Sen niye evini satıyorsun? bu bir ilaç falan mı kullanıyor bu? Saçları böyle. Bu derken kim? Bu saçları beyazlatmak için, olgun görünmek için zamanında bir şey kullanmış. Sonra o yüzündeki yani. Hızır gülme ama hiçbir zaman kaybolmaması dileğiyle. 100 yaşında da olsa yine öyle olsun. O hınzır. Sevgili Metin Uca haberinden sonra gına gelerek başka bir habere mi geçelim? Gına. Teleferik. Aman ne teleferik? Teleferik, telesiye. Asansör. Yanlış söyledim. Teleferik diye İzmir'de bir yer vardı değil mi? Tabii asansör diye de bir yer var. Asansör. Peki radar diye bir yer var mı? Radar diye yok, bir yer. Yok Ankara'da hassas bölge var. Radarla ilgili ama haberimiz maalesef. Alalım radar. Yurt genelinde biliyorsunuz çeşit çeşit yerlerde çeşit çeşit ne var? Radar uygulaması var. Teşekkür ederim. Bu radarların yerlerinin ne olması lazım? Belli. Belli olsun ki orada yavaşlayalım ceza yemeyelim. Mesela trafikte şimdi uzun yollarda hiç rast geldiniz mi bilmiyorum da. Uzun yollarda. Radara yakalanmış adam karşıdan geleni selektör yaparak radara haber veriyor. O yasak biliyorsun değil mi? Niye yasak o? İşte ne bileyim. Ya nasıl yasak? Ne belki tanıdık akraba. Hayır akraba olsa da yasaktır da. Şimdi amaç zaten ceza kesmek mi? Akrabalık ilişkileriyle yasakları ortadan kaldırmak. İnsanların güven içinde yolculuk yapmasını sağlamak. O selektör de zaten o adam yavaşlıyor. İşte belli bir güven sağlanmış oldu. Hiç. Sanki o adam öyle oraya yakalansa para ödese bir daha hiç. Yasak deniyor zaten. Yasak deniyor. Ama tabii şu noktaya gelmiş radar bölgeleri. İnternete düşmüş. Tüm Türkiye'de radar nerelerde var? İnternette bunu bulabiliyorsun. Aa süper güzergaha bakar ona göre ben şeyimi çıkartırım. Zaten onlar belli ya. Şehrin giriş çıkışları bir 30 kilometre kala 30 kilometre çıkı dikkat edeceksin. Yok abi ya. Öyle öyle. Şehrin onda her yerde radar var tabelası var. O tabelalar var da radar yok Oktay. İşte onu o şey de radar var dermişim gibi bir şey oluyor. İğrenç bir şeymiş o zaman. Altında tabelanın radar var. Fahişim 3 yıldır 4 yıldır dermişim diye bir şey duymuyorum. Ama duymadınız ya işte ben kaybolan değerlerimizi tekrar. O dermişim şeyden değil mi ya? Kanki gillerden miydi? Öyle bir şeylerdendi. Artık kalmadı. Onları da ıslah ettiler. Hadi şey o zaman bir Andy Pol şarkısı söyle de keyfimiz yerine geldi. Hangisini söyleyeyim abicim? Senin derdin de şimdi radarlar Vallahi internete düşmüş. Bu yani Emniyet Müdürlüğü bununla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü hemen genelgeye göndererek. Hemen YouTube'a erişimi yasaklasınlar. Genelge göndererek. İnternette bir şey varsa YouTube'a erişimi yasakla ya, bu kadar basit. Radar bölgelerinin değiştirilmesini için genelge yayınlamış. Yani o internette bulunan şey bundan sonra güncelliğini tam kaybetti. Bakmayın bakmayın boşu boşuna diye. Hiç valla oradan sanki arabanın içinde değil mi oğlum bu radarla? Zaten mütarik bir durumda gidiyorlar. Yani oraya koya 3 metre aşağıya koya. Ne olacak yani? Neyi? Arabayı. Yani ne diyorsun yani? Radarın yerini değiştirmek kolay. Onu mu söylüyorsun? Ama evet. Radarı bir de arabanın insan içinde. Psikolojisine göre yerleştiriyorlar. Mesela Ankara-İzmir yolunda Eskişehir yolu diye de geçebilir. Bilmiyorum tam şeyini. Bazen böyle bir yokuştan inişler var. Rampadan inişler var. Orada insan bir kaptırıyor. Dümdüz yol. Oraya da koyuyorlar radarı. Ve de öyle... Fazla kaptırmadı. Şimdi orada koymadıktan sonra mesela yokuş yukarı çıkışa radar koyarsan kimse kimse şey yapmaz. Herkes 20 ile geçer, bir şey de geçer. Doğru bak adam insan psikolojisini çözmüş ya. Yani. Vallahi yemin ederim. Onu emniyet çözmüş. Oradan güzel şey çıkıyor diye. Süratli adam orada. Sen emniyetle işbirliği içinde misin? Az önce böyle bir şeyler falan söyledi. Ben ondan bir şey yaptım yani. Bir şüpheleri bilmiyorum üzerine. Radar o en başta söylediğin şey yasak mı hakikaten ya? Benim kafama takıldı. Ne selektör mü? Karşıdan gelenin selektörü uyan. Yok değil, öyle bir şey yok ya. Biz karşıdan bir kere gelen araba mesela geliyor ya. Evet. Şöyle gelirken selektör değil de eğer camı açıp taş atarsan o yasak. Bir de kar topunun içine taş koymak da yasak. Onlar yasak. Trafikte mi? Trafikte. Evet. Trafikte ve mesela normal adam. Mesela ben başka bir şey merak ettim. Gidiyor adam bir ağacın altında sağ şerit banket dışına çıkmış. Banket duruyor, dışına çıkmış. Orada evet. Böyle bir esneme hareketleri yasak. Falan yapıyor. Evet yasak. Hayır bir dakika. Emniyet şeridini geçmiş. Karşıdan özellikle gelen, bunu donsuz yapıyorsun yasak. Karşıdan gelen başka bir araç var. Evet. Bir yandan selektör yapıyor. Bir yandan da su tabancalarını çıkartıp ıslatıyorlar çünkü. İçine taş koymuş kar topu o adama esneyen adama fırlatıyor. Tam da gözüne geliyor adamın. Bu yasak mı değil? Bu yasak. Peki o karşıdan gelen adam selektör yaptıktan sonra sinyali verdi. Tam o adamın karşısında durdu esneyen adam. Tamam. Reflektörler açık mı? Reflektörler açık. Hiçbir hatası yok adamın ona. Tamam. Onunla indi arabadan. Hemen yan koltuktan ne aldı? Bıçak. Hayır, kar topu. Kar topunun içinde ne var? Taş. Taş var. Atıyor tam gözüne geliyor. Anam anam diye bağırıyor adam. Yasak mı? Yasak değil. Hayır, jandarma alanında bölgesi. Çünkü arabadan inmişler evet. Artık. Bu arada el freni çekmediği için o araba da gidiyor. Ne oldu Oktay? Ne bileyim abi o da gitti araba pert oldu. Biz bir kere Kaş'tan dönerken yakalanmıştık şeye. Radara. İzmir girişinde radara. Ankara İzmir bizim... yolunda mı? Bu yeni yolumuz olsun ya, Ankara İzmir yolu otoban. Ondan sonra şey yapmışlardı bize. Çekmişlerdi bir kere birazdan cezanızı yazacağız size falan diye. Ondan sonra biz de polisin yanında duruyoruz böyle. Radar çok garip bir şey. Telsizde haber geliyordu pardon. Bir yerde radar var. Hı hı. Bizim bulunduğumuz yerde böyle bir yoldan çıkış. Orada geç kardeşim falan diye. Polisin de telsizinden şey telsiz ölçümleri geliyor. 112 falan evet. Diye böyle bir hız veriyor. Şey ne biliyor? Galiba şey veriyor. Plakayı veriyor. Renk veriyor. 39-44 diyor mesela. Gri Renault. Ha. İşte 145. Biz de böyle polisin yanında ne kadar yavan adam sakar. 145 şey diye gülüyorduk, sonra polis bizi kovmuştu. Yanlış yazdı çünkü 1-2 değeri. Bizim gülmemiz yüzünden. Biz en başta bir gülüyorduk, o da bir havaya girmişti falan. Hani değerler arttıkça biz daha çok tepki veriyorduk falan. Sonra bir şeyleri yanlış yazınca bizi yanına koydu. Gidin kardeşim. Üzülmüştük haliyle. Yasak mı peki bu? Yasak. Normalde yasak olması polis lazım. Polis sizin yanında durup yalakalık yaparcasına gülmek yasak. Doğru. Bir haber vermek istiyorum. Bir müjde veriyorum. Şu gözlüklerle ilgili. Hayır. Amerikan bilim adamları ahlak merkezinin yerini tespit ettiler. Tam beynin arkasına denk geliyormuş. Oğlum. Abi işte ben size söylüyorum, benim ameliyattan sonra ahlak diye bir şey kalmadı bende. Valla beynin ahlaki... O senin dediğin kısa süreli anesteziden sonraki böyle hayır şey canım, hayır, hayır, doğru diyorsun. Ben başta her şeyi baştan öğrenmek zorunda kaldım. Bak abi yerini tespit söyleyeyim mi? Beynin ahlaki karar verme merkezi tam olarak burun ve alnın hemen arkasında kalan ve ventromedial prefrontal korteks adı verilen ama bölge. Ama iç tarafta değil mi? Hı? İç... Senin dediğin yer benim ameliyat olduğum yerin tam tersi. Tam tersi. Oğlum evet. Onun tam arkasına denk geliyor. Oradan arkaya gideceksin. Arkası da arkası orası değil ki Fahir. İç tarafta bir yerde. Aa yo doğru içindeymiş. Herhalde beyin değil mi? tam buradaymış. O zaman benim ahlaksızlığım tamamen kişisel bir seçim. Tıbbi bir durum değil. Frontal falan deyince benim hakikaten. Ben de bunu senin sorununu çözdük falan diye diyordum da tamamen ters tepti. Bu bölümü zedelenenler boş verici, beceriksiz, geveze, sosyal ilişkilerde sorunlu bir takım psikopatlar olarak dolaşmıyor. Ve adam sendeci. Adam sendeci. Bilim dünyasında boş verici diye bir şey yok Fahir. Adam sendi diyoruz. Rock'n'roll'la devam edelim. Devam. Çok güzel şarkılar çaldık sevgili dinleyiciler. Niye biz bu sefer bu kadar rock'n'roll çaldık? Ama bir rock'n'roll çalalım ya. Amy Winehouse mı çalacağız? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 2-3-4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki. Küçük mübaşir şirinlik muskası, küçük mübaşir şirketin maskotu, küçük mübaşir şirinleşir bazen. Şakalar yapar. Her gece otursun ve lütfen idam sebası hazırlasın. Hakim Aksibıl kararı açıklayacak. Evet. Lütfen sanık, pis, hippi, panterella ayağa kalkabilir mi acaba? Oha. Panterella hanım lütfen önünüzü kapar mısınız? Karşınızda hakim var. Ben böyle rahat ediyorum. Küçük bir başır karışma. Hakim bey ben böyle rahat ediyorum. Müsaadenizle durmak istiyorum böyle. Hanımefendi... İstediğiniz gibi durabilirsiniz. Nasıl olsa bunlar son duruşlarınız. Evet. Herkes susun lütfen. İdam kararı açıklanacak. Karardan önce hakim bey ben arkadaşlarım adına ve özellikle kendim adına bir son cümle kurmak istiyorum size karşı izin verirseniz. Tabii izin veririm. Beni idam etmeniz bile hoşuma gidecektir. Çok bizim de çok hoşumuza gidecek. Hadi hakim Aksu amca, vur şu tokmağı da idam cezası açıklasın. Vuracağım tokmağı vuracağım şimdi. Küçük bir başır. Evet. Kararınızı damanı... büyük bir heyecanla bekliyorum. Ben bir durumda kararı açıklayacağım ya. Çok hoşsunuz hakim bey. Bu manyak gibi bir şey bu panterella. Bunu artık asalım da kurtulalım. Veya elektrikli sandalyede hoş olabilir doğrusu. Yavrum biz burada elektrikli sandalye kullanmıyoruz. Kararı açıklıyorum. Hakim bey. Davanın düşmesine, davalılarından salıverilmesine karar verildi. Ancak hanımefendi buyurun hakim bey. Panterella hanımı 1200 saat... kamu hizmetiyle cezalandırıyorum. Bu konuyu görüşmek üzere odama davet ediyorum. Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir mahkeme? Hakim Haksıp'ı sanık olarak gelmiş bir kişiye idam cezası vermiyor. Burnuma pis kokular geliyor doğrusu. Hakim bey çok hoşsunuz anlattığınız hikayeler. Veya o bende daha ne numaralar var ne fıkralar var. Panterella hanım. Buyurun hakim bey. Takdir edersiniz ki sizi bir şekilde cezalandırmam gerekiyordu. Size kamu hizmeti yazdım. Ayrıca zaten ben zaten kendimi kamuya adamış biriyim hakim bey. Ben zaten tüm dünya için, tüm evren için çalışıyorum ve bu yeni küresel ısınmaya karşı bir takım politikalarımız var. Bunlara karşı olarak, bunlara yönelik olarak herkes, her birey bir şeyler yapabilir hakim bey. Gel. İyi günler hakim Aksımıl amca. Ha, pis panterelde de burada. Sen kamu hizmetine başlamayacak mıydın? Al şu çöpleri at o zaman. Küçük bir başa kendine gel serseri. Hakim bey lütfen dava açarım. Bakın çocuğa dava açarım. Panterella hanım siz de sakin olun. Şimdi sizin kamu tam karşınızda duruyor. Benim karşımda ne durduğunu söylemek istemiyorum. Küçük bir başa. Hakim bey. Hakim bey bir şey söyleyebilir mi? Bu küçük çocuğun birazcık çevreci çöplük konusunda eğitilmesi lazım. Ha, ben de o konuya değinecektim Pantarelli Hanım. Çünkü çöpleri falan yere atarım diyor. Ya bunun şakası bile iğrenç. Aynı duyarlılığı ben de hissediyorum yani. Bence iğrenç olan tek bir şey var. O da bu kadının memeleri. Lütfen kapatsın artık. Şükrü Başir, lütfen Pantarelli Hanım'ın memeleriyle ilgili daha doğru tespitlerde bulun. Ama ben bir küçük çocuk olarak olumsuz etkileniyorum hakim. Hakim Bey, bir daha meme vermişsiniz. Bunu daha ayrıntılı konuşabiliriz. Pantarelli Hanım, acaba hem bu çocuğun küçük mübaşirin çevreci olarak yetişmesini hem de benim bu konuyla ilgili fikirlerim var. Acaba bunları paylaşmak üzere bizimle beraber bir süre bu kamu hizmetini yapmaya ne dersiniz? Yampiri, yampiri, yampiri, yampiri, yampiri, yampiri tabii ki evet. Hakim Bey tabii ki evet. O zaman yapma! Burnuma pis kokular gelmesi bir tarafa, artık içim iyice bulanmaya başladı. Hakim Huxtable'ın içine gözü döndü galiba. Umarım hevesini kısa sürede alır. Bu Panterella adlı pis hipiden de en kısa zamanda kurtuluruz. Hakim Bey, bu elimde gördüğünüz Kyoto protokolü. Evet. Kyoto protokolüne göre çok yakın zamanda karbondioksit emisyonu yalnızca atmosferi değil, su, küre, toprak küre ve gaz küreyi de etkileyerek çok ileriki yıllarda buzul çağına girecek ve küresel ısınma yaşandıktan sonra bu. Ay, içim kıyıldı. Özür dilerim ama ben gidip biraz televizyon seyredeceğim. Tabii küçük mübaşir. Sen odana git. Bir sürede çıkmasan İyi olur çünkü Pantarelli Hanım'la bu çevreci konuları sabaha kadar konuşacağız gibi geliyor. Hakim Bey sabaha kadar sizinle konuşmaya evet, ama bu küçük mendeburun, aman, küçük mübaşirin odasına kapanıp televizyon izlemesine hayır diyorum. Çok özür dilerim ama sapık gibi sizi izleyecek değilim Pantarelli Hanım. Odana gir küçük mendebur. Ama sakın televizyonu açma. Neymiş efendim? Kyoto protokolüne göre küresel ısınmayı etkisini arttıran bir şey fazla televizyon, yani fazla enerji tüketmek. Hakim Bey, lütfen küçük mendebura bir şey söyleyin. Küçük mübaşir. Çok özür dilerim Hakim Aksımın amca, ama odada ne yapacağım ben? Valla ne yaparsan yap yavrucuğum, o televizyon açılmayacak. Yat uyu erken. Hem dinlenirsin. biz de bu konuyu daha derinlemiş. Şu protokole bir de ben göz atabilirim. Işıkları kapatalım mı? Işıkları kapatsak çünkü enerji. Ben biraz başka ışıklar yakmak istiyorum. Yapmayın. Hakim Huxtable amca, kahvaltıya inmeyecek misiniz? Küçük mübaşir. Sen bir şeyler ye. Bizim biraz daha bu konuyu konuşmamız lazım. Değil mi Pantarelli Hanım? O zaman ben ekmek kızartıyorum. Hayır. Bak bakayım sen bana. Ekmek kızartmak ne kadar karbondioksit ve enerji çıkarıyor biliyor musun sen? Ve bütün bu işte dünyamıza zararlı olduğunu bilmiyor musun sen? İki kel ekmek kızartacağım. Niye bana şey yapıyorsunuz ya? Kurkulmayayım. Kel ekmek mi? Hem mendebursun hem de krosun. Kro, bunu kesinlikle kullan. Bu ızgarayı atıyoruz. Hemen atıyoruz. Hadi bakalım küçük mübaşir, fazla uzatma, at onu. Ama Hakim Aksımın abici, siz de çok sevmiyor muydunuz kızarmış ekmek? Ya o kızarmamışı da güzel. Hakim Bey çok haklısınız. Ben zaten artık ekmek sevmiyorum, et seviyorum. Burnuma taze et kokusu geliyor. Hakim Bey, size hakim demek istiyorum. Ben bir yatıp aramızdaki samimiyeti biraz daha arttırmak istiyorum. Dün geceden sonra. Çok özür dileyerek ben de yiyeceğimi sorabilir miyim Hakim Aksınol amca? Ne yesin Pantarelli Hanım? Ekmek yesin ama iki dilim. Enerjiyi daha fazla sömürme. Küçük mendebur. Ama benim yaşım 6,5. Boyum 13 santim. Ben bu enerjiyi nereden alacağım? Tam büyüme çağım. Biz nasıl alacak? Sen de onu alacaksın canım. Neyse, konuyu fazla dağıtma küçük bir başarı. Ne deniyoruz da onu yap. Bizim Pantarelli Hanım'la biraz şu protokol üzerinde çalışmamız lazım. Aklıma iki madde daha geldi. Onları da Kyoto protokolüne bir ekleyivereyim ben. Ekleyelim sevgili. Hakim Huxtable amca. Ben bir duşa gireceğim de. Duşa mı? Sen gir sonra da ben gireceğim. Duştan sonra saçımı tararsınız değil mi her zamanki gibi? Tabii küçüğüm, tabii küçük bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hayır efendim, Panterella Hanım, buna da karışamazsınız. Bizim evde adettir. Haftada 3 gün ben banyo yaptıktan sonra o günlerde krem kullanırım ve Hacı Maksimul amca saçlarını efil efil tarar. Krem mi kullanırsın? Evet. Ne tükürüyorsun ne? Senin suratına, senin sıfatına, küçük mendebur. Banyoda krem, şampuan, sabun, bu tür kimyasallara hayır. Hakim, hakim, bakar mısın? Kyoto protokolünün bu maddesine göre, bak, bak bu protokolün bu maddesine göre banyoda krem, şampuan ve sabuna nine diyorlar. Aa bakayım. Oo hakikaten ya. Ne yapacağız hakim Aksimul amca? Ya hakikaten ne kullanacağız? Sadece ve sadece su. Su mu? Benim saçlarım yağlanıyor, kepek var bende. Bu yaşta neden bahsediyor ayol bu çocuk? Şampuana alıştırmışsın saçlarını. Çabuk at bakayım onları. Hadi getir onları çöpe. Sonra da çöpleri dışarı çıkar. Çabuk. Küçük mübaşir hadi canım ya. Hadi daha ben de duşa gireceğim ya. Sabaha kadar terledim. Aa, ya. Çıkarırım ama çöp poşetlerini bulamıyorum iki gündür. Orada rafın altında. O zaman çöp poşetlerine doldurup çıkarırım Allah'ım. Bir saniye bir saniye, çöp poşetlerimi hep çöp poşetlerini tabii ki de ben kaldırdım. Hangi senede yaşıyoruz, hangi senede? Çöp poşetleri dediğiniz şey neye zarar verdiğini, nasıl zarar verdiğini biliyor musunuz? Küçük, çok özür dilerim hanımefendi. Küçük hanım, pis herif. Ama şunu söylemek zorundayım. Biz 2005 yılında Michigan'da yaşıyoruz. Ve 2005 yılında Michigan'da çöpler çöp poşetiyle atılır. Hayır, hayır. Çöp poşeti kesinlikle kullanılmaması lazım hakim. Bak, Kyoto protokolünün ilgili maddesi uyarınca... Tamam şekerim, tamam. Çöp poşetleri kesinlikle atık madde olarak geri dönüşüme uygun maddeler değil. O zaman küçük mübaşir yap bir şeyler. Ne bu siyah torbalar? Kusmuk torbası gibi ayol. Ya tamam anladık. Panterella. Hakim Aksimul amca. Söyle küçük mübaşir. Merdivenin altında biraz konuşabilir miyiz? Merdivenin altına mı? Oraya sen giriyorsun yavrum, ben giremem ki. Hele şu halimle hiç giremem. O zaman sizin için de uygun olan bir yerde görüşebilir miyiz? Ama lütfen yatak odası demeyin. Mutfak. Mutfak olsun o halde. Hakim Aksimul amca, bir şey sorabilir miyim? Sor küçük bir başladı, çok çabuk sor, çok yorgunum. Ne oluyor bize? Niye bu kadını evimize aldınız? Biliyorsun, onu cezalandırdım ve de o şu anda kamu hizmetini evimizde gerçekleştiriyor. Hem bizi çevresel anlamda bilinçlendirirken hem de Kyoto protokolü ile ilgili olarak daha da aktif hale geliyoruz. Allah'ım bu ne? Tamam sesi biraz iğrenç, ben de farkındayım ama vücudu taş gibi küçük mübaşir. Bu ne? Hakim, hakim, hakim, hakim, hakim. Buyurun Panterella. Kuzum bu ne? O cep ne? Telefonu, cep telefonu şarj aleti ve fişle takılı. İnanamıyorum size, bunu bilmediğinize inanamıyorum. Ama şimdi Panterella hanım, pis herif. Şunu söylemek istiyorum, o telefonun şarjda olması lazım. Çünkü ben yılan oynadığım için onu çabuk şarjı bitiyor. Çok... Biri de tam şarj, tam deşarj yapmadığımız için biraz çabuk bitti. Bana bak küçük cehalet yavrusu. Hakim size anlatayım, siz buna laf geçirin. Kyoto protokolüne göre şarj cihazları sürekli olarak elektrikte tutulursa boşuna enerji kaybı oluyor ve dünyamız daha çok küresel ısınmaya yaklaşıyor. Buna çabuk engel olmamız lazım. Sizin sinirler bozuldu galiba biraz gene. Hakim, hakim bu konuyu baş başa konuşmak istiyorum. Konuşalım tabii ya. Aklıma gelmiş yani, konuşmamız iyi olacak. Küçük mübaşir, o şarj aletiyle telefonu imha et yavrum. Nerede o eski güzel günler? Telefonlarımız şarjda. Televizyonlarımız açık. Çöplerimiz poşette. Ama şimdi artık her şey saçlarım gibi pis ve karanlık bir dönemece girdi. Başlıyorsan bir gazoz alayım da iki yudum gazoz içip bir neşemi bulayım. Küçük bir başıyım. Çabuk geldiniz Hakim Aksimul amca, hayırdır? Bu sefer öyle. Ben olursunuz zannediyordum. Ya işte protokol üzerinde çalış. Bazen çok da çalışası gelmiyor insanın. Şöyle yalap şap bir iki maddeye baktım. Ondan sonra aman dedim devam ederiz. Ben de bir gazoz içiyordum. Güzel. Ay çok özür dilerim. Gazozuma bir tane. İğrenç. Ay, iğrenç. Bana hakim aksın bana acaba. Ayol ne yapıyorsunuz siz hakim? Yukarıdaki bana söylediklerinizi hiç yakıştıramadım. Bu küçük pislik, küçük cahil, küçük mendi bura neyse. Ama sana hiç yakıştıramadım hakim. Ben daha gazoz içmedim ki ya. Ama gülüyorsun ve onu teşvik ediyorsun gaz çıkarma konusunda. Halbuki Kyoto protokolünün ilgili maddesine göre sera gazlarının çoğunluğu bu küçük mendiburların çıkardığı gazlardan kaynaklanıyor. Vay şerefsiz. Tık diye iki bir bardak gaz çıkmaz o zaman niye şey yapıyorsun? Hem benim gazım temizdir. Küçük bir başır. İki pırtlama senden, iki pırtlama ondan dünyanın anasını ağlattınız be. Ya bravo. Allah belanı vermesin senin. Allah kahretsin. Hayvan herif. Döküz. Gerizekalı! Manyak! Aç kitabı oku! Pislik! Oh! Şafağım olsun! Oh. Ya dünya diye... Ben de bir dünya vatandaşıyım! Bana niye bunu... Ben de dünya hazinesiyim! Dünyanın vatandaşı... Yediniz kaba pislediniz be! Yediniz kaba pislediniz! Yürü be hakim! Allah senin belanı vermesin emin! Eşek geldin, eşek gideceksin! Hayvan herif! Aferin hakim, aferin. Ben de çevreye duyarlı olmak istiyorum ama bir yudum gazozdan ne çıkar? Ne yapayım yani ben? Öleyim mi şimdi? Lan manyak, lan manyak. Bir yudum gazoz içiyorsun. Johnny yaptığın pırtın haddi hesabı yok. İki kavanoz pırt çıkıyor. Hakim, bunun baya bağırsakları düğümleyeceğiz ki o işe yaramaz. Bir noktadan sonra patlama yapar çıkıyor da protokolüne göre. Ya da çözüm tek. Neymiş efendim o çözüm? Affedersiniz. Hakim, sen soruyorsan söylüyorum. Sormuş gibi oldum. Bu küçük mendeburu kesmemiz lazım. Efendim? Kesmek mi? Ne alakası var ya? Tabii ağaç kesmiyorsunuz da beni niye kesiyorsunuz? Affedersiniz. Çünkü ağaçlar senin gibi zararlı davranışlarda bulunmuyor ve öğrenmemek için bu kadar inat etmiyor seni küçük cahil. Şimdi Pantarella Hanım... Keselim mi diyorsunuz? Keselim yani. Hakim, keselim. Bir dünya insanı ve dünyamızı kurtarmak için bu küçük, bu 13 santimlik küçük mendeburu korumaya, kollamaya değer mi hakim? Kritik bir dönemler. Ama hakim haksı bulamayacağım. Bizim bir baba oğul ilişki tipi bir şeyimiz vardı. Kes lan! Ne baba oğlu? şimdi... Küçük mübaşir. Hakim! Bir saniye. Hakim bir şey. Şu anda dramatik bir konuşma yapıyorum değil mi? Peki. Küçük ben de arkanıza geçeyim o zaman. Arkama geç. Birazdan bu konuyu daha derin konuşacağız. Beni kesiyor musunuz hakim aksımın amca? Küçük bir başır. Bunu anlayışla karşılamalısın. Sen dünya için bir sembol haline geleceksin. Bütün o dünyamızı kirleten, dünyamızı mahveden o kötü güçlere karşı... Sen ilk kurban olacaksın. Bravo, bravo, bravo. Seni asla unutmayacağız küçük mübaşir. Bu olduğu zaman inan dünyamız kurtulacak. Ve bir kurban vermemiz gerekiyor. Hakim haksız bulamayacak. O zaman bana bir şey diye samimi cevap verin. Bunu bu panterelde denen kadın için mi yoksa gerçekten dünya için mi yapıyorsunuz? Şimdi küçük mübaşir kalçaları görüyormuşsun. Dünya için tabii ki küçük bir bahşir. O zaman tamam, kesin beni hakim aksın amca. Senden de bunu beklerdim yavrum. Yavrum benim. Ama Kyoto protokolünün başına da benim fotoğrafım koyulur artık değil mi? Kapak olacaksın. Ya da Kyoto protokolü sana kapak olacak. Peki hakim aksın amca. Hakim Kyoto protokolüne göre bu küresel ısınmayı engellemek için kesilen insanları yemek şart. Yiyin. Ama lütfen gaz çıkarmayın beni yedikten sonra. Yoksa bu benim bütün mücadeleme ters düşer. Çok doğru bir şey söyledi küçüklüğüm. Üleceğim ama gülüyorum gene de. İsterseniz ben içeride bıçakları bilerken siz burada sohbetinize devam edin. Ama fazla bileme hakim. Ana oğul hadi bakalım. Evet. Belki... Ölümle burun buruna geldiğim anda çevre bilincini edinmiş oldum. Şu telefonun şarjını tamamen bitireyim de bari ben öldükten sonra acaba telefon şarjından dünyaya kaleler gelir mi diye dert etmeyi bırakayım. Öbür dünyada mezarımda fırfır dönmeyeyim. Şöyle bir son yılan oynayayım da bakalım ölmeden önce rekorum ne olacak? Hakim haksız mı amca? Efendim küçük mübaşir? Güzel biliyorsunuz değil mi bıçakları? Fazla şey yapmayın yani. İki elimle ayağımı bağlayıp bir ayağımı serbest bırakın ki rahat rahat can vereyim. Ya hiç merak etme. Hakim, hakim fazla bileme. Fazla bileme küresel ısınma için fazla bileme. Niye? Ama siz kör bıçakla mı keseceksiniz? Kör bıçak mı keseceğiz tabii. Ama tam rekorumu ölmeden önce son rekorumu kıracaktım. Alo. Küçük mübaşir. Efendim canım. Kırmızı feneri. Protokole tut. Protokol mü? Fakat. Bir saniye. Pardon Pantarella Hanım. Efendim. Protokole bir bakabilir miyim? Bir madde aklıma takıldı da. Bunu son isteğin olarak değerlendiriyorum küçük bir başır. Teşekkür ederim. Al. Ay ışıkları kapatıyoruz ya artık enerji harcamayalım diye. Bu karanlıkta pek okuyamayacağım. Müsaadenizle fenerimle protokolü okumak istiyorum. Ne dersiniz? Aman tanrım. Bin bir surat protokolcülük. Evet, bıçaklar da geldi. Bıçaklar geldi. Hakim Aksıplı amca. Hazır mısın küçük mübaşir? Hazır hazır. Bir sembolsün sen yavrum. Sembol. Öyleyim de Hakim Aksıplı amca lütfen yapmayın. Bakın bu protokolde ne yazdığını gördün mü? Keselim. Onu gördüm ben daha keselim. Çok okuyacağım. O protokolü var ya sabahlara kadar okuyacağım küçük mübaşir. Hakim Aksıplı amca büyük bir hata yapıyorsunuz. Ben dizimi küçük mübaşirin boynuna koyuyorum. Haydi hakim. Hakim Aksıplı amca. Söylek bacağımı da şuradan atayım kafasının üstünden. Aman aman Mantarella Hanım böyle bacaklarınızı da atmasanız diyorum ben hani o açıdan. Ellerinin birini serbest bırakın. Elimi çabuk tutmam lazım. Küçük bir başlıyoruz seni alnından öpüyorum ve son sözünü artık alıyorum. Son sözüm de bu olsun sana gerizekalı. Kim haksın mı amca? Bu insan olamaz. Ama canım. Bin bir surat. Aman hakim aksın amca. Bin bir surat Pantarella kılığında gelmiş. Ama var ya Pantarella. Ne oldu bin bir surat? Dur şunu yakalayalım. Maksimum. Adalete teslim edelim. Edelim. Bacağından tutalım. Hoppa. Kolundan tutalım. Hoppa. Birazdan yakalarsınız cicilerim. Sizin gerizekalılar. İki etek görünce sapıtanlar. Hoşça kalın cicilerim. İyice öfele küçük bir bahşer, iyice öfele. Oh, oh, oh. Bak nasıl küt küt ses geliyor gördün mü? Gerçekten de öyle hakim Aksıplı amca. Sizi çiğniyorum. Keşke biraz daha kilo almış olsaydım da sizi çiğnediğimde daha güzel küsürt etseydim. Oh vallahi bol bol bundan sonra gazoza vereceğiz kendimize ha. Hakim Aksıplı amca. Söyle küçük bir bahşer. Her ne kadar bin bir suratın pis bir oyunu olsa da ben çevre konusunda acıcık da olsa bilinçlenmiş oldum. Vallahi ben de azıcık kabamı attım yani çevre konusunda. O kaba bilgilerden kurtulup kendimi o işin özüne verme şeyine geçtim. Sen neler öğrendin bu maceramızda küçük mübaşir? Yani şöyle bir laf düşündüm. Biz bu dünyayı dedemizden miras almadık ki çocuklarımızdan ödünç aldık bence. Diyorsun ki dünya babamızın çiftliği değildir değil mi? Ama ufacık çocuktan ödünç aldık. Ağzına bir tane çakar sus susar. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şirketin maskotu. Küçük mübaşir rapleşir bazen. Şakalar yapar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.